อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะเป็นการตอบปัญหาหรือว่าพูดคุยซักถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน2ปีมะแม่แล้วนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มีคำถามที่คุณสมชายได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดเรานะเจ้าคะคำถามนี้ก็โยมคิดว่าอาจจะตรงกับเรื่องของท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านทีเดียวก็เป็นเรื่องของครอบครัวนี้แล้วเจ้าค่ะทางคุณสมชายก็เขียนถามมาเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าลูกชายของคุณสมชายนี่นะเจ้าค่ะก็ไปเรียนเมืองนอกเจ้าค่ะแล้วก็จบปริญญาโทถึง2ใบทีเดียวตอนนี้คุณลูกชายของคุณสมชายนี่ก็มีแฟนเป็นคนไทยที่จบปริญญาโทเช่นเดียวกันเพราะว่าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะเจ้าคะแต่คนละคณะกันตอนนี้เวลาไปอยู่ด้วยกันก็หมายถึงว่าทั้งคู่นี่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะเจ้าคะ โอเค แล้วก็ยังไม่มีลูกด้วยตอนนี้ทั้งคู่ต่างก็ทำงานอยู่เมืองนอกนะเจ้าคะลูกชายของคุณสมชายเนี่ยก็เล่าว่าแฟนของลูกชายคนนี้คือผู้หญิงคนนี้ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ของเธอนั้นก็นับถือศาสนาพุทธนะเจ้าคะทีนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยลูกชายก็กลับมาบวชที่เมืองไทยอยู่3อาทิตย์เจ้าค่ะทางแฟนของลูกชายก็กลับมาเมืองไทยมาเยี่ยมบ้านในเวลาเดียวกันด้วยแต่ก็ไม่มางานบวชของลูกชายเลยเพราะเหตุผลว่าไม่นับถือศาสนาพุทธและช่วงระยะเวลาที่ลูกชายของคุณสมชายบวชอยู่นะเจ้าคะ3อาทิตย์เนี่ยแฟนก็ไม่มาแม้แต่จะใส่บาตรเลยทั้งนี้เนี่ยเวลาที่ทั้งคู่ทำงานอยู่เมืองนอกเนี่ยและอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้หญิงก็จะไม่มีคือไม่มีมารยาทต่อพ่อแม่ของฝ่ายชายกลับมาเมืองไทยก็ไม่มีมารยาทเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณสมชายได้เชิญให้มาทานข้าวด้วยการจะได้ทำความรู้จักกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ก็ผู้หญิงก็ไม่มาเลยนะเจ้าค่ะปฏิเสธไม่มาแต่ว่าลูกของคุณสมชายเองเนี่ยกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ของทางฝ่ายหญิงก็คือทำตัวเป็นว่าที่ลูกเขยที่ดีเจ้าค่ะและพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนี่ก็จะชอบแล้วก็รักลูกชายด้วยนะเจ้าค่ะทีนี้ทางคุณสมชายเองก็เลยเขียนถามมาโดยได้เล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าทางคุณสมชายเองเนี่ยได้พยายามที่จะทำความรู้จักกับทางแฟนของลูกชายของตัวเองนี่อย่างมากเลยโดยจะให้ลูกชายเนี่ยชวนมาทานข้าวทั้งที่เวลาเข้ามาเมืองไทยหรือว่าแม้แต่ในเวลาที่คุณสมชายไปต่างประเทศไปเยี่ยมลูกชายเนี่ยเจ้าค่ะครั้งล่าสุดก็เชิญมาทานข้าวอีกทางผู้หญิงก็ปฏิเสธอีกคือไม่มาไม่มาเจอคุณสมชายกับภรรยาทีนี้เนี่ยทางคุณสมชายก็เลยเขียนถามมาว่าจะทำใจยังไงดีเจ้าคะเพราะว่าเรียนตรงๆว่าทำใจไม่ได้เลยในความประพฤติของว่าที่ลูกสะใภ้เนี่ยก็พยายามคิดไปต่างๆในแง่ที่พระอาจารย์จะพยายามให้มีเมตตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคุณสมชายก็เลยปรึกษามาตรงนี้ว่าจะทำจิตยังไงดีเจ้าค่ะจะได้สามารถที่จะยอมรับได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เนี่ยแล้วคุณเตือนใจเรื่องของครอบครัวมันก็เป็นอย่างเงี้ยครอบครัวนี่คือคนจะแต่งงานกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแล้วไงใช่ไหมสมมติชายหญิงรักกันคุณอยากมีความสุขทั้งตาทั้งหูคุณรักกันคุณชอบกันแล้วถ้าคุณจะแต่งงานกันเนี่ยนะมันเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนละมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวทั้งพ่อแม่ของฝ่ายหญิงด้วยพ่อแม่ของฝ่ายชายด้วยเขาจะปลื้มไหมเขาจะเข้ากันได้ไหม จุ๊บค่ะ เนี่ยเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็จะจุกจิกไปหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยแหละ มันจุกจิกไปหมดทุกอย่างจริงๆน ะ ไม่ใช่แค่ว่าพฤติกรรมของฝ่ายหญิงถ้าพฤติกรรมของฝ่ายหญิงดีพฤติกรรมของฝ่ายชายดีไหมถ้าพฤติกรรมของฝ่ายหญิงฝ่ายชายดีแล้วก็มีข้อปฏิบัติอย่างไรมีการพูดใจอย่างไรมีการใช้ของอย่างไรโอ้มันจุกจิกมากเลยจุกจิกมาก เจ้าค่ะ เอาแค่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าฝ่ายหญิงดีทุกอย่างเลยมันก็จะต้องมีเรื่องนี้มันมาจุกจิกใจเราบ้าง เจ้าค่ะ เอาแค่ว่าไม่ต้องเอาคนอื่นเอาอย่างเช่นว่าคุณสมชายอย่างเงี้ยนะหรือว่าใครก็ตามที่แต่งงานมีคู่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าภรรยาของเราก็ดีก็มีเสียก็มีนะหรือว่าคู่ครองของเราเนี่ยดีก็มีเสียก็มีจะดีเพอร์เฟกต์ทุกอย่างก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ข้อไม่ดีฉันก็รับได้นะข้อดีฉันก็เห็นว่าดีเพราะว่าเธอมีข้อดีก็ดีอย่างนี้ข้อไม่ดีฉันรับได้ไม่มีปัญหาไอ้ตอนก่อนแต่งงานกันนะ ตอนรักกันนะเจ้าค ่ะใช่ใช่แต่พออยู่ไปอยู่ไปทำไมเธอไม่เปลี่ยนนิสัยสักทีล่ะอะไรเงี้ยคิดว่าเขาจะเปลี่ยนนิสัยคิดว่าเขาจะดีขึ้นคิดว่าฉันจะรับได้แต่อยู่ไปมันก็เขื่อมกันนะมันก็มีเรื่องให้จุกจิกอะ เริ่มจะรับไม่ได้นะเจ้าค่ะ เพราะว่าแต่ละคนก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมมันก็จุกจิกตรงนี้อันนี้มันเรื่องครอบครัวมันเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ แต่ทีนี้อาตมาจะค่อยอธิบายไปทีละประเด็นเพราะว่ามันมีหลักธรรมที่จะอธิบายได้พูดได้อยู่นั้นอันดับแรกคือเรื่องของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่คนที่ยังไม่ได้แบบแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าคุณ อยู่กันด้วยกันแล้วมีพฤตินัยโดยที่เหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แบบก้ำกึ่งจะมีความผิดศีลอยู่บ้างเพราะว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงอนุญาตหรือยังพ่อแม่ฝ่ายชายอนุญาตหรือยังทุกคนรับรู้ร่วมกันหรือไม่นะถ้าทําให้มันเป็นถูกต้องตามกิจจลักษณะนี้มันก็จะถูกต้องดีนะคือประกาศออกไปให้ชัดเจนว่าฉันมีคู่กับคนนี้นะฉันไม่ได้ไปคบหาคนอื่นนะทั้งโดยทางกฎหมายด้วยโดยทางการปฏิบัติด้วยอันนี้คือในข้อที่1ในข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของหญิงสะใภ้นะนี่อาตมาเพิ่งเอามาให้ได้ฟังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะว่าลักษณะหญิงสะใภ้แบบไหนที่จะเรียกว่าเป็นหญิงสะใภ้ที่ดีนะดีนี่เอายังไม่ต้องพูดถึงว่าดีต่อพ่อผัวแม่ผัวหรือว่าดีต่อครอบครัวหรือไม่เอาดีต่อตัวหญิงสะใภ้เองก่อนนะพูดถึงว่าตัวของหญิงสะใภ้เองเนี่ยถ้าบอกว่าจะมาเป็นหญิงที่อยู่ในเรื่องของคนอื่นนะคือสมัยนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมว่าแต่งงานกันไปคุณก็ไปสร้างบ้านใหม่อยู่ครอบครัวของคุณเองไม่ได้จำเป็นจะต้องไปอยู่ในเรือนของสามีแต่ว่าหน้าที่ของความที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ยังจะต้องมีอยู่นะคือจะทําตัวเองให้ดีให้สูงได้เนี่ยก็ต้องอยู่ตรงที่ว่าครอบครัวของสามีคนไหนที่สามีเป็นที่เคารพของสามีเนี่ยทําการสักการะบูชาเคารพนับถือบุคคลนั้นด้วยได้หรือไม ่อัน นี้คือถ้าทําได้อันนี้จะเป็นความดีของตัวสะใภ้นั่นเองอยู่ที่ตัวของเขาเองนะแล้วก็เรื่องหน้าที่อะไรต่างๆแล้วก็เช่นจัดการงานในบ้านตัวเองอาจจะไม่ได้ทําเองแต่ก็หาคนมาทําให้อย่างนี้นะแล้วก็การงานใดที่ควรจะดูควรจะรู้ก็รู้จักทําคนไหนป่วยคนไหนสบายดีอันนี้เราต้องทราบคอยดูแลตรงนี้แบ่งปันของกินให้ตามที่เหมาะสมเดี๋ยวรู้จักรักษาทรัพย์ที่มีอยู่อันนี้5 6ข้อละแล้วก็ต้องเป็นอุบาสิกาพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาศีลให้ดีมีจาคะการให้การบริจาคแต่พวกนี้จะเป็นคุณธรรมอันนี้คืออาตมาพูดย่อๆนะรายละเอียดเนื้อหาที่เต็มๆเนี่ยอยู่ในพระสูตรที่พูดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่พวกนี้จะเป็นความดีของอุบาสิกาที่เป็นสะใภ้คนนี้เองเพราะว่าพอในภพต่อไปก็ไปเกิดก็จะไปเกิดเป็นเทวดาที่มีคุณธรรมดีทีนี้ถ้าบอกว่าเขาไม่ได้นับถือศาสนาคือบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าเอาถ้างั้นคนที่ไม่ใช่คนพุทธเนี่ยโอ้ยเขาก็ไปไม่ดีสิมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดแต่เพราะว่าถึงแม้คุณจะไม่ใช่คนพุทธคุณบอกคุณไม่นับถือศาสนาอะไรใช่ไหมก็ไม่มีปัญหามีศีลไหมมีศีลไหมแต่ศีลนี่คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราไม่ไรคุณมีศีลแต่ว่าอาจจะมีไม่เต็มทั้ง5ข้อมีข้อไหนที่ดีตัวนี้ก็เป็นคุณงามความดีของเราศีลนั่นก็จะรักษาเขานะจาคะการให้การบริจาคมีไหมปัญญามีไหมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจจะไม่มีแต่ไม่ได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเต็ม 100% อาจจะบ้างแต่ว่ายังมีศีลอยู่การที่เขามีศีลนั่นคือเขาก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะแค่นี้มันก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมข้อไหนที่เขามีเนี่ยจากทั้งหมด8ข้อเนี่ย อาจจะมีไม่เต็ม8ข้อแต่มีดีอยู่บ้างไอ้ที่มีดีอยู่บ้างอาจจะ5ข้อ4ข้อตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเนี่ยพวกนี้ก็จะรักษาจิตใจของเขาได ้ถูกค ่ะนี่ก็คือเป็นไปตามขั้นตามตอนคือบางทีแม้ถ้าเราได้ลูกสะใภ้ที่เพอร์เฟคเลยมีคุณธรรมที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างรู้จักดูแลพ่อผัวแม่ผัวดูแลกิจการงานในบ้านนะเป็นคนที่มีการให้เป็นคนที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้ยดีทุกอย่างเนี่ยแม่ก็เพอร์เฟคใช่ไหม จบค่ะสุดยอดแหละ สุดยอดใช่ไหมบางคนคิดว่าอย่างนี้นี่ก็ดีแต่ถ้ามีไม่ถึงก็มีส่วนดีตรงไหนก็ดีตรงนั้นแหละอันนี้มันก็เป็นเรื่องในครอบครัวที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว ้ ทีนี้นอกจากนี้ภรรยาที่ว่าจะแต่งงานกันไปจะเป็นภรรยาเป็นสามีกันเนี่ยก็ยังมีคุณธรรมอื่นๆอีกเช่นภรรยาเปรียบเหมือนด้วยแม่ภรรยาเปรียบเหมือนด้วยนางทาสีภรรยาเปรียบเหมือนด้วยพี่สาวน้องสาวภรรยาเปรียบเหมือนด้วยนายจ้างภรรยาเปรียบเหมือนด้วยโจรภรรยาเปรียบเหมือนด้วยเพชฌฆาตพวกนี้อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าพวกที่เป็นเหมือนโจรเหมือนนายจ้างเหมือนเพชฌฆาตพวกนี้ไม่ดีภรรยาแบบไหนที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนนางทาสีเป็นเหมือนแม่อันนี้ดีอันนี้ก็จะเป็นคุณงามความดีของเขาอะนะของบุคคลนั่นเองประเด็นมันคือตรงนี้ที่คุณสมชายถามมาว่าจะทำใจอย่างไรนั่นเพราะว่าเอาคิดว่าเราเลี้ยงลูกสมัยนี้นะคุณใจนะเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยแล้วก็เขาไม่ติดยาเสพติดแต่เป็นผู้ที่รักษาศีลได้แค่นี้มันดีมากอยู่แล้วนะ จุ๊บค่ะ สมัยนี้นะมันเป็นกันนะเพราะว่าคนที่เลี้ยงลูกมาเนี่ยเขาทุกคนอยากให้ลูกได้ดีหมดนะไม่มีใครที่พอคลอดลูกโผล่ออกมาเนี่ยคิดว่าจะให้ลูกไปอยู่ในสถานกักกันให้ลูกเป็นกากเดินสังคมให้ลูกไปสร้างปัญหาสังคมไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะ จ้าค่ะ ถูกไหมพ่อแม่ทุกคนเนี่ยจะไม่คิดอย่างนั้นทีนี้แล้วทำไมยังมีเด็กที่ทำผิดอยู่ในสถานกักกันเป็นกากเดินสังคมงานการไม่ทำแว่นๆไปทั่วไอ้ทำไมมีคนประเภทนั้นทั้งที่พ่อแม่เขาก็ไม่ได้ปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นนะถูกไหมล่ะ จ้าค่ะ แต่เขาก็เป็นไปอย่างนั้นมันมีแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยไม่ได้ไปมั่วสุมมาไปยมุกไม่ได้ไปแบบเป็นกากเดนสังคมไม่ถึงขนาดนั้นมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วอาจจะแบบมีตรงนั้นพลาดบ้างตรงนี้ผิดบ้างอาจจะเรียนไม่เก่งบ้างอาจจะมีดีตรงนั้นมีเสียตรงนี้มันก็ธรรมดาแต่ว่าอย่างน้อยยังอยู่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเป็นส่วนใหญ่ได้ จุ๊บค่ะ ทีนี้มันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งเด็กสมัยนี้เนี่ยโอ้บางทีคุณได้ลูกชายโอ้คุณดีใจคิดว่าคุณจะได้ลูกชายคนหนึ่งอยากได้ลูกสาวดีใจว่าได้ลูกสาวแต่พอมันอายุ6ขวบ7ขวบมันก็เลือกเพศของเขาเองเกิดเป็นผู้หญิงแต่อยากเป็นเพศชายบางทีก็เป็นอย่างนั้นก็มีนะเขาก็เลือกเพศของเขาเองตอนที่เขาโตแล้วอย่างเงี้ยก็มี จุ๊บค่ะ เพราะฉะนั้นเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยได้ดีขนาดนี้เนี่ยอันมาว่าดีแล้วเนี่ยเรียนจบมีงานทำแล้วก็มีความรู้รักษาตัวรอดได้อันนี้มันดีอยู่แล้วประเด็นคือว่าทำไมเราไปทุกข์ในเรื่องพวกนี้คือบางคนอาจจะเห็นว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันสมควรจะทุกข์จริงๆนะมันมีเหตุผลนะควรจะต้องกลุ้มใจควรจะต้องใส่ใจประเด็นก็คือว่าแล้วลูกของคนอื่นๆที่เขามีปัญหามากกว่าลูกของเราอ่ะเช่นไม่มีงานทำนอนตื่นสายไม่มีความรู้เป็นปัญหาสังคมเสพยาเสพติดทำไมเราไม่ไปทุกข์กับคนพวกนั้นทำไมเราไม่ไปทุกข์กับคนพวกนั้นทำไมเรามาทุกข์กับคนคนนี้ทั้งนั้นที่พวกนั้นเป็นปัญหากว่าลูกของเรานะ จุ๊บค่ะ สมมติลูกของเราเนี่ยมีสะใภ้ไม่ดีมีแฟนไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นใช่ปะ จุ๊บค่ะ ซึ่งมันปัญหามันอยู่ต่อหน้าเนี่ยบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยนี้มันสมควรทุกข์อยู่แต่ว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเด็กคนอื่นที่เขาเป็นปัญหาสังคมหรือปัญหาอื่นๆที่มันมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยที่มีปัญหามากๆอย่างปัญหาเศรษฐกิจบ้างปัญหาสังคมปัญหาการเมืองอื่นมันก็มีปัญหาเยอะแยะทำไมเราไม่ไปทุกข์ในเรื่องนั้นคืออาจจะทุกข์อยู่แต่ว่าไม่ทุกข์เท่าเรื่องลูกของเรา เจ้าค่ะ ตรงนี้ อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นลูกของเราแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวมั้งเจ้าค่ะก็คาดหวังมากอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค ่ะใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าความโศกเนี่ยความโศกนะความเศร้าโศกเสียใจย่อมเกิดจากความรักอันนี้มันชัดเจนเลยความโศกย่อมเกิดจากความรักสิ่งไหนที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบเนี่ยนะมันจะไม่ได้นำความโศกมาให้คุณหรอกฟังให้ดีๆจริงนะสิ่งไหนที่คุณรักคุณชอบเนี่ย มันจะนําความโศกมาให้คุณนี่คือประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้นะเรื่องของฝ่ายหญิงอันนี้เรามาพูดจบไปแล้วนะแต่กําลังจะพูดถึงจิตใจของเราว่าสิ่งไหนเป็นที่รักสิ่งไหนเป็นที่ยินดีความโศกถ้าจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นความโศกเศร้าเสียใจจะถูกนํามาด้วยสิ่งที่เรารักด้วยสิ่งที่เรายินดีเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของเขาตายแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าหลุมศพเนี่ยแล้วก็ร้องไห้โอ้ยร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเลย เจ้าค่ะ แบบคนร้องไห้ตามก็บวมไม่หมดหน้าตาก็เศร้าสลดอ่ะก็เดินมาเดินมาพระพุทธเจ้าเห็นอ้าวพราหมณ์ทำไมท่านหน้าตาบูดเบี้ยวไปอย่างเงี้ยพราหมณ์เขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยลูกชายตายเสียใจมากเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนั่นแหละนะความโศกย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมเกิดแต่ความรักพราหมณ์ได้ยินแล้วก็หืมมันจะเป็นไปได้ไงความโศกต้องเกิดแต่ความรักของไหนเป็นของรักเนี่ยน่าจะนําความยินดีมาให้สมมติว่าเรารักชอบขวดน้ําแม้ถ้าเรามีขวดน้ําเราก็จะยินดีใช่ไหมหรือเรารักชอบบุคคลคนนี้แม้บุคคลคนนี้อยู่ใกล้เราเราก็จะยินดีอันไหนที่เรารักอันไหนที่เราชอบเนี่ยต้องนําความยินดีมาสิไม่ใช่หรอกสมณะคนนี้พูดผิดไปดีกว่าไม่ฟังก็เดินไปแล้วก็ไปหาพวกนักเลงเล่นเปตองนะเขาเล่นโยนๆอะไรเล่นพนันกันอยู่อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็เลยถามว่าเฮ้ยเนี่ยมีสมณะคนนั้นเขาบอกว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักพวกนั้นบอกไม่ใช่หรอกความยินดีต่างหากย่อมเกิดจากความรักความสิ่งไหนเป็นของรักของน่ายินดีเนี่ยจะนําความรักความยินดีมาให้เขาก็ออหอหมกกันใช่ไหมแล้วก็แบบไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจความที่ถูกต้องข้อความที่บอกว่าความโศกเนี่ยย่อมเกิดแต่ของรักความโศกย่อมเกิดแต่ของรักเนี่ยหมายถึงเวลาที่เรามีความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าตราบใดที่มันยังมีอยู่ก็โอเคแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีความแตกสลายเป็นธรรมดาแน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเป็นแน่นอนอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนนี่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตรงนั้นแหละจะเป็นความโศกที่จะเกิดขึ้นจะเป็นความโศกที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งในธรรมมุตเทศที่ท่านพระรัฐบาลเห็นรู้จึงได้ออกบวชนะว่าเราไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนแต่ข้อที่สองคือว่าเราจำเป็นที่จะต้องละสิ่งทั้งปวงไป เจ้าค่ะ หมายความว่าไงคือตอนนั้นพ่อของพระรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมคือคิดว่าจะให้ลูกศึกบวชเป็นพระนี่มันไม่เวิร์กหรอกไม่ดีหรอกจะให้ลูกศึกแล้วก็เลยเอากองเงินกองทองมากองเอาไว้นี่มนต์ลูกมาที่บ้านนี่สิทรัพย์สินของเรานะก็เราตอนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังมีกําลังวังชาอยู่ก็ใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ซะก่อนเยอะแยะไปหมดเลยลูกดูสิแล้วพอแก่แล้วหรือเงินหมดแล้วค่อยบวชก็ได ้นะ ต่อรองกับลูกอย่างนี ้ ลูกก็บอกไม่หรอกบวชนี่ดีอยู่แล้วว่าไปต่างๆนานาใช่ปะจนนั่งสุดท้ายพ่อก็ไม่ฟังลูกก็เลยงัดมุกนี้ออกมาคือรัฐบาลเนี่ยก็เลยบอกว่าเอางี้พ่อถ้าบอกว่าจะเชื่อฟังกันจริงๆเนี่ยนะฉันขอแนะนำนะให้คนเนี่ยเอาเกวียนเอารถอะไรต่างๆมาแล้วก็ขนทรัพย์สินนี้ขึ้นรถขึ้นเกวียนนี้ไปแล้วก็ไปทิ้งลงแม่น้ำซะเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินเหล่านี้มันจะทำให้ท่านเศร้าโศกทำให้ท่านเสียใจพ่อก็เลยบอกอะไรกันฉ ัน เก็บทรัพย์สินเหล่านี้มาจะให้ไปโยนทิ้งน้ำฉันจะใหมันสึกออกมากรองทรัพย์สินเหล่านี้กลับมาสอนฉันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นธรรมมุตเทศข้อหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทั้งปวงเนี่ยเราเอาไปด้วยไม่ได้เราเอาไปด้วยไม่ได้ควรแท้ที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมะที่มันเหนือจากทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปประเด็นที่คุณสมชายถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะทำใจอย่างไรก็ทำใจเหมือนกับสิ่งอะไรที่เราไม่ได้ทุกข์ในสิ่งนั้นอย่างเช่นว่าลูกคนอื่นที่เขามีปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับลูกของเขานะกับพ่อแม่เขาใช่ไหมสมมติลูกของเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้โหแย่กว่าเราอีกลูกติดการพนันติดยาเสพติดงานการไม่ทําเรียนไม่จบลูกของเพื่อนทั้งบ้านนะเราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับเขาใช่ป่ะเราก็ไม่ได้ไปทุกข์กับเขาก็ทําใจแบบนั้นแหละนะหรือว่าปัญหาอื่นๆในโลกมีตั้งเยอะแยะปัญหาอาหารไม่พอในแอฟริกาโอ้โหเด็กแบบเป็นโรคขาดอาหารหรือปัญหาเรื่องสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโอ้ยสิ่งแวดล้อมมีเยอะแยะแต่เราไม่ได้ไปทุกข์ในสิ่งนั้นมาก เจ้าค่ะ ทำไมเราถึงไม่ทุกข์มากก็ทำจิตแบบนั้นล่ะ เราทําจิตแบบนั้นเราทําจิตมายังไงบางทีเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะสังเกตดูก็เราไม่ได้มีความรักความยินดีในสิ่งนั้นเจ้าค่ะเราไม่ได้มีความรักความยินดีในสิ่งนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเราของเรานะว่านี่ของเรานะนี่ลูกของเรานะถ้าเราไม่ได้เห็นอย่างนี้ว่าเป็นตัวเราของเราความทุกข์มันจะไม่มีนี่ก็คือเห็นโดยความเป็นอนัตตานั่นเองเจ้าค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เหตุปัจจัยเข้าสร้างมางี้เค้าก็เป็นไปงี้ถ้าเหตุปัจจัยเข้าสร้างมาอื่นก็เป็นไปอย่างอื่นเห็นโดยความเป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยได้คุณจะต้องเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความไม่เที่ยงได้นี่คือการเห็นตามที่เป็นจริงนะจิตคุณตรงเนี้ยจะต้องจ่อไว้ให้ดีตั้งไว้ให้อย่างถูกต้องจิตที่จะจ่อไว้ให้ดีตั้งไว้ให้อย่างถูกต้องนั่นคือจิตที่มีสมาธิเราจะทําจิตให้มีสมาธิได้คุณต้องตั้งสติเอาไว้จะตั้งสติให้ดีได้ ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรเป็นทักษะที่เราสร้างขึ้นได้พัฒนาขึ้นได้โดยการใช้เรื่องของศีลโดยการใช้เรื่องของการสำรวมอินทรีย์โดยการใช้เรื่องของการฟังธรรมเรามีการฟังธรรมรักษาศีลสำรวมอินทรีย์อย่างดีคุณจะตั้งสติขึ้นได้ตั้งสติขึ้นได้แล้วคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงเอาจิตจ่อไว้ณถูกจุดเห็นตามที่เป็นจริงจิตจ่อไว้ถูกจุดแล้วก็จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนในสิ่งต่างๆนี่แหละรอบตัวเราก็จะไม่ไปทุกข์ ในเรื่องอื่นๆอะไรมันมากแต่ความทุกข์มันมีอยู่เยอะแยะเราอย่าไปหามาใส่หัวเราก็ให้มันผ่านไปทุกเรื่องของมันตัวเราก็อยู่ของเราตรงนี้เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้เราจะสามารถทําจิตอย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์ในเรื่องนี้ได้ เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เมตตาสักการะหรือว่าตอบคุณสมชายมาเนี่ยโยมฟังโดยสรุปแล้วนะเจ้าค่ะก็คือพระอาจารย์ให้ทางคุณสมชายเนี่ยทําจิตซะแล้วก็มองดูว่าสิ่งที่ ลูกชายของคุณสมชายเนี่ยเจ้าค่ะมองในฝ่ายของลูกชายของตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าทําดีแล้วคือเรียนจบปริญญาโทมีงานมีการทําอย่างดีใช่ไหมเจ้าค่ะแต่นี้ที่คุณสมชายมีทุกข์อยู่ก็คือผู้หญิงที่มาอยู่กับลูกชายของตัวเองก็คือเป็นผู้หญิงที่มาเหมือนจะเป็นว่าที่ภรรยาเจ้าค่ะว่าที่ลูกสะใภ้ที่คุณสมชายจะจิตจดจ่อว่าเขารู้สึกว่าประพฤติตนแบบว่า แต่แยกออกไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้พระอาจารย์ก็คือแนะนําว่าไม่ต้องไปสนใจเลยใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ให้มองในส่วนที่ดีถูกไหมเจ้าคะคือตรงไหนเราพอจะเปลี่ยนได้สร้างเหตุปัจจัยได้เราก็ทําไปใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีคนแนะนําที่ถูกต้องแต่พอเขาไม่ได้มีการแนะนําที่ถูกต้องเขาก็ตัดสินใจปิดไปบางทีมันเป็นอย่างนั้นแต่เราให้มีการแนะนําที่ถูกต้องเป็นกัลยาณมิตรเขาช่วยเขาเข้ามาในการที่จะรู้ธรรมะฟังธรรมะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้แต่จิตใจของคุณนี่เราลองพูดถึงเรื่องจิตใจนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําอะไรอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกก่อนมันไม่ใช่ว่าปล่อยไปช่างมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่อาตมากำลังพูดถึงเรื่องจิตว่าจิตคุณน่ะให้วางยังไงไม่ให้มันทุกข์โดยการที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความที่เห็นโดยความเป็นอนัตตาจิตเราที่เห็นโดยความเป็นอนัตตาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรไม่พูดอะไรไม่มีการกระทําอะไรไม่ใช่จิตของเราที่เห็นโดยความเป็นอนัตตาแล้วจิตมันจะสบายอยู่ บอคติมีความเห็นแย้งกับเขามีความลำเอียงเราจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราจะพูดไปออกจากใจของผู้ใหญ่ที่มีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลประดิษฐานจิตใจของเขาให้อยู่ในสรณะมีสรณะที่พึ่งเขาจะเป็นคนที่ไม่ทุกข์เหมือนกันน่ะเขาก็จะเป็นคนที่จิตใจสบายได้บางทีการแนะนำการทำอะไรเงี้ยเราก็ทำไปแต่ทำด้วยจิตใจที่เห็นความเป็นอนัตตาอันนี้ใจเราจะสบายได้ในกระบวนการคือเราไม่ต้องรอให้จนเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธอ่ะจะไม่มีศาสนาแล้วถึงจะมีค่อยมีความสุขใช่ไหมอันนี้คุณคิดผิดคุณมีความสุขเดี๋ยวนี้คุณเข้าใจสถานการณ์เดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วคุณทําไปคุณทําไปเขาอาจจะยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าฉันมีความสุขตอนนี้และจะไม่จำเป็นต้องรอให้เขาเปลี่ยนก่อนแล้วถึงจะมีความสุขอันนี้คุณเอาจิตไปฝากไว้กับเขาเอาจิตให้เขากุมจิตของคุณอยู่มันทําให้ถูกแต่เราควบคุมจิตของเราเองไม่ให้คนอื่นมากุมหัวใจของเราใช่ไหมพอเรากลุ่มหัวใจของเราเองไม่ให้คนอื่นมากลุ่มหัวใจเราก็มีความสุขตอนนี้ได้ซะแล้วเราจะแนะนําเขาให้เขาไปในทางที่ดีอันนี้เราก็ทําได้แล้วถ้าเขาไปในทางที่ดีอันนี้เราก็อนุโมทนาด้วยถ้าเขาไม่ได้ไปในทางที่ดีเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรามีความสุขอยู่ของเราอยู่ตอนนี้อยู่แล้วนะ เจ้าค่ะก็อย่าเอาจิตไปผูกพันกับสิ่งที่เขาทําถูกไหมเจ้าค่ะ ตรงนี้แหละเราเอาจิตวางไว้ให้ถูกจุดที่ว่าเอาจิตวางไว้ให้ถูกจุดตรงนี้คุณต้องฝึกสติคุณต้องฝึกสมาธิ นะเรื่องทุกข์มันมีเยอะแยะมากมายในโลกนี ้ เอาจิตวางไว้ให้ถูกนะเรายึดติดสิ่งไหนเราจะทุกข์ในสิ่งนั้นเราก็อย่าไปยึดติดในสิ่งนั้นคำว่าไม่ยึดติดไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ให้ทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาจะทำได้แต่จิตใจของเราอย่าให้มีความทุกข์ตรงนั้นก็แล้วกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเคยฟังพระอาจารย์เราเคยได้สักษากันมาในรายการนะเจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยอย่างที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเจ้าค่ะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยหรือมาพบกันเจอกันเป็นคู่กันเนี่ยเขาจะต้องมีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันจาคะเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอๆกันนะเจ้าค่ะถึงจะมาเป็นคู่กันได้อย่างเนี้ยแต่ว่าในกรณีของลูกชายของคุณสมชายนี่ทำไมมันแตกต่างกันมากอะเจ้าค่ะแล้วอะไรทำให้เขาได้มาอยู่กับคนที่ไม่มีศาสนาเลยแล้วก็ไม่เคารพพ่อแม่ของสามีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ คุณเดินใจถ้าผมว่าทุกคนในโลกที่คบกันเจอกันแต่งงานกันเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันเนี่ยนะ ค นหย่าในโลกจะไม่มีนะเอาแค่ในประเทศไทยนั้นหนึ่งในสามเลิกร้างกันไปแต่คุณก็ไปในอำเภอคุณจดทะเบียนใช่ป่ะ อี กหนึ่งในสามของผู้ที่เข้าไปวันนี้อีกไม่รู้กี่ปีต้องกลับมาอีกเพื่อที่จะเซ็นหนังสือหย่าแต ่ ถ้าต่างประเทศอเมริกาหรือยุโรปครึ่งหนึ่งเลยนะ 50% เขาไม่ได้มีความคิดหรอกว่าไอ้ตอนที่แต่งฉันจะหย่าไม่ได้มีใครคิดหรอก เ พราะว่าเพราะฉะนั้นคนน่ะมันมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่ใช่ว่าจะเสมอกันทุกคนไง เ พราะว่าแล้วถามว่าที่เขาแต่งงานกันนี่เพราะอะไรเพราะเรื่องของกามไงมันก็แค่นั้นเองการแต่งงานกันก็เพราะเรื่องของกามความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวงอนกันเดี๋ยวทะเลาะกันแสดงว่าศีลศรัทธาจาคะปัญญาไม่เท่ากันหรอกแต่ทำไมเลิกไม่ถึงจะแต่งงานกันล่ะก็อยากมีความสุขไงความสุขแบบไหนก็ความสุขแบบที่เขาสมมุติกันว่าอันนี้เป็นความสุขฉันก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรความสุขที่มันจะขึ้นไปกว่านี้ฉันก็เอาตามแค่นี้แหละเขาว่ากันก็ตามกันไปแต่สุดท้ายก็อาจจะหย่ากันทะเลาะกันงอนกันอันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่เขาแบบไม่ได้ทําบุญเท่ากันมาแต่ก่อนมีความเห็นอาจจะไม่เหมือนกันไม่ลงกันแต่ทําไมจะแต่งงานกันก็อยากมีความสุขฉาบฉวยไง เจ้าค่ะ มันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคู่จะมีศีลศรัทธาจาคะปัญญาเสมอกันตั้งแต่ตอนแรกที่คบกันแต่ว่าถ้าอาศัยความเพียรคุณอาจจะปรับให้มันเสมอกันได้ปรับให้มันเข้ากันได้แต่ถ้ามีคนแนะนำดีพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแนะนำดีมีเพื่อนแนะนำดีแล้วก็ค่อยปรับการอดทนกันอันนี้มันก็จะประคับประคองรอดกันไปได้คำถามก็คือว่าแล้วไอ้ที่เขาทำมาได้เสมอกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครประทานให้เขาก็ทำกันมาก่อนไงมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาทำได้เขาก็ทำตรงนี้ได้พอทำได้แล้วเขาประคับประคองเขาก็มีอยู่กันได้เจอกันได้ในภพต่อไปอันนี้ก็จะเป็นไปได้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงตอบปัญหาที่คุณสมชายได้กรุณาเรียนถามเข้ามาในรายการธรรมรับอรุณของเรานะคะซึ่งดิฉันคิดว่าคงจะได้เป็นแง่คิดและเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเช่นเดียวกันเหมือนเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพร้อมกับขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของรายการธรรมารับอรุณเราด้วยนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักษาเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะแต่พรุ่งนี้เช้ารายการธรรมรับอรุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังมีประเด็นดีๆมาเรียนให้ท่านฟังได้รับฟังเป็นประโยชน์ความรู้เป็นความสุขกายสุขใจสบายใจในธรรมะของพระพุทธองค์เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ